Życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 kwietnia, jest 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Czystki religijne i etniczne w Republice Środkowoafrykańskiej są faktem, alarmuje sekretarz generalny ONZ. L'Aquila pamięta kościelne dzwony, w nocy uczczą pamięć ponad 300 ofiar tragicznego trzęsienia ziemi sprzed 5 lat. Górale zapraszają na święta na Podhalu. Zawsze na święta w nos, lepiej przecie jako w chałupie. Dlatego choć do świąt jeszcze 2 tygodnie, to już teraz rezerwacji sporo. Sekretarz ONZ apeluje, by nie dopuścić do powtórki tragedii w Rwandzie. Jutro mija 20. rocznica wybuchu walk etnicznych, w których zginęło około 800 tysięcy ludzi. Ban Ki-moon obawia się podobnego scenariusza w Republice Środkowoafrykańskiej. Podczas wizyty w stolicy Republiki Bangi sekretarz generalny mówił, że muzułmanie i chrześcijanie zostali postawieni w tragicznej sytuacji tylko za to, kim są i w co wierzą. Jak dodał, wspólnota międzynarodowa zawiodła w sprawie Rwandy 20 lat temu, a teraz ryzykuje, że zawiedzie także w sprawie konfliktu w Republice Środkowoafrykańskiej. MSZ w Paryżu poinformował tymczasem, że Francja nie weźmie udziału w uroczystościach organizowanych dla upamiętnienia ludobójstwa. Bezpośrednią przyczyną takiej decyzji jest wypowiedź, jakiej udzielił gazecie Młoda Afryka prezydent Rwandy Paul Kagame, który ponownie oskarżył Francję o udział w ludobójstwie w 1994 roku. Zginęło wtedy 800 tysięcy ludzi, głównie Tutsi, wymordowanych przez ekstremistów Hutu. Masakry trwały 6 dni. Była to największa porażka ONZ, które podobnie jak USA, Wielka Brytania, czy mające ogromne wpływy w Rwandzie, Belgia i Francja, nie zareagowały mimo wcześniejszych informacji o zbliżającej się tragedii. Ludobójstwo skończyło się, gdy Rwandyjski Front Patriotyczny, na czele którego stał obecny prezydent Paul Kagame, obalił rząd Hutu i przejął władzę. Kagame we wspomnianym artykule oskarża Francję, ale też i Belgię o prowadzenie polityki, w wyniku której ludobójstwo mogło mieć miejsce. Żołnierze francuscy w czasie operacji humanitarno-wojskowych mieliby według Kagame osobiście brać udział w masakrach. Francja kategorycznie temu zaprzecza. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dzwony we włoskiej L'Aquili przypomną w nocy o tragicznym trzęsieniu ziemi sprzed 5 lat. 309 uderzeń uczci 309 ofiar żywiołu, jaki w nocy z 5 na 6 kwietnia 2009 roku nawiedził środkowe Włochy. Stolica regionu Abruzji, gdzie było epicentrum wstrząsu o sile blisko 6 stopni w skali Richtera, wciąż jeszcze nie została odbudowana. W wyniku trzęsienia życie straciło 309 osób. 1600 odniosło rany, a ponad 80 tysięcy pozostało bez dachu nad głową. Straty materialne oszacowano na 10 miliardów euro. Winą za zawalenie się wielu domów, szczególnie nowych, obarczono przedsiębiorstwa budowlane i władze lokalne. Bardzo powoli posuwa się naprzód odbudowa najstarszej dzielnicy L'Aquili. Do jej ukończenia brakuje 700 milionów euro. Licząc na pomoc z zagranicy, ówczesny rząd Silvio Berlusconiego zorganizował w L'Aquili w lipcu 2009 szczyt G8. Wielu przywódców najbogatszych krajów świata zobowiązało się do wyasygnowania poważnych sum na odbudowę, zwłaszcza zabytków. Z tych zobowiązań wywiązali się tylko nieliczni. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Czy to rzeczywiście przełom w poszukiwaniach zaginionego malezyjskiego samolotu? Tego wciąż nie wiadomo. Pewne jest jedno. Chiński statek badający obszar na południowej części Oceanu Indyjskiego namierzył sygnał, który może być emitowany przez czarne skrzynki Boeinga. Był nadawany na takiej samej częstotliwości jak ten nadawany przez rejestratory lotu. Co więcej, w tej okolicy samolot patrolowy zauważył też białe elementy pływające na powierzchni wody. To mogą być szczątki samolotu. Boeing malezyjskich linii lotniczych zniknął z radarów 8 marca, niecałą godzinę po tym, jak wystartował z Kuala Lumpur. Zmienił jednak kurs i poleciał nie do Pekinu, a w zupełnie przeciwną stronę. Wielkanoc pod Tatrami zapowiada się rekordowo. Już teraz duża część miejsc w hotelach czy pensjonatach jest zarezerwowana. Dariusz Galica, góral z Zakopanego, zapewnia, że atrakcji nie zabraknie. Bo to i furmankami do święcenia, a to i kłosicek przyrektowany, a to i malowanie, święconek. Także myślę, że turyści jak ino chcą przyjechać, a coraz chętniej i na święta wielkanocne też przyjeżdżają, bo atrakcji przy tym dużo. No i przecie polewacka, mam nadzieję, no większo w galaktyce to w Zakopanem będzie. Także przyjeżdżajcie ku nam, bo i święcone, i wesoło, a i pogoda się zapowiada fajno. Co ważne, święta prawdopodobnie będzie można również spędzić na nartach na Kasprowym Wierchu. Tutaj przynajmniej na razie warunki dla narciarzy dobre, choć już typowo wiosenne. Thank you. A nadchodząca noc najchłodniejsza w Suwałkach, tam minus 4 stopnie najcieplej, plus 5 termometry pokażą w Zielonej Górze. Jutro najwięcej słońca na wschodzie kraju, im dalej na zachód, tym więcej chmur. Możliwe przelotne opady deszczu, będzie od 13 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Książka Big Beat. Marek Karewicz wspomina legendy estrady. Sentymentalna podróż, niepublikowane zdjęcia, nieznane anegdoty. Big Beat Marka Karewicza. Książce patronuje program Trzeci Polskiego Radia. Szukaj w salonach Empik i na empik.com. Poleca wydawnictwo SQM. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Chase, and you just listen. Thank you.

lada dzień. W internecie można znaleźć już kilka piosenek z tego nowego albumu, a przez radio wciąż Scream, Funk My Life Up. Paolo Nutini z nowej płyty. I don't know, you just come along. Lips hold my life up. Lips like they be singing sex stop strawberry song. Just hold my life up. Never heard it coming, thought it's just another woman with a shotgun in her hand. Hold my life up. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. Just hold my life up. And the girl so fine, but she wanna scream hallelujah. Like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's the trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. A trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag, scream. Caustic Love. Taki będzie nosiła tytuł nowa płyta Paolo Nutiniego, a to nagranie Scream, Funk My Life Up. W trójce od jakiegoś czasu. Mówiłem o tym, że w internecie można znaleźć inne piosenki z tego nowego albumu. Proszę sprawdzić Facebook audycji Mało Obiektywnie, tam w wersji akustycznej Better Man. Już można oglądać, słuchać i podziwiać, bo jest co. Trzymam kciuki za ten nowy album. Mam nadzieję, że będzie nam dobrze grało, tak jak na tych poprzednich dwóch płytach Paolo. A teraz przede mną płyta, która ma swoją ciekawą historię. Jakiś czas temu, kiedy gościł w studiu Krzysztof Ścierański i opowiadał o płycie najnowszej Night Lakes, wspominaliśmy, że ma w swojej dyskografii takie płyty trochę jak białe kruki. I to jest jedna z tych na pewno, bo to album sygnowany nazwą zespołu The Colors, a w składzie, proszę posłuchać, obok Krzysztofa Ścierańskiego, Bernard Maselli, Marek Raduli i Przemek Kuczyński. Tak to brzmiało te już 4 lata temu. The Thank you. Krzysztof Ścierański i przyjaciele z płyty The Colors. Nostalgia. Tak się rozpoczyna ten album. Zawiera tylko 9 utworów, ale jak było słychać, warto poszperać w szafie i odnaleźć takie płyty jak ta. A za chwilę po raz pierwszy w tej roli spotkanie z albumem, który znamy już bardzo dobrze. Zresztą artysta dokładnie tydzień temu o tej porze siedział tu w studiu i bardzo barwnie opowiadał o sobie i o muzyce, jaką tworzy. Bo to nasza nowa płyta, bo to nowy miesiąc przecież. Dziś po raz pierwszy w tej roli First Album. Artysta nazywa się Kuba Płużek. Płyta miesiąca. Kuba Płużek na fortepianie, Dawid Fortuna perkusja, Marek Pospieszalski saksofon tenorowy i Max Mucha na basie. To First Album. Kończy się utworem o tytule Pewelka. To jest nasza kwietniowa ulubiona płyta w audycji Mało Obiektywnie. 71 335 71 335, czyli jak zwykle SMS-owo ta płyta dla słuchaczy. Kuba Płużek. Radzę zapamiętać to nazwisko, bo warto, bo na pewno warto. Przy porannej kawie dzisiaj, otwierając ulubione strony internetowe, znalazłem bardzo dobrą informację. Nareszcie jakąś konkretną informację dotyczącą tegorocznej edycji Enter Music Festival. 17-18 czerwca, drodzy Państwo, w tym roku, w takie to dni spotykamy się nad pięknym jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu, rzecz jasna. I pierwszym artystą ogłoszonym z tegorocznego składu festiwalowego jest Shy Maestro. Shy Maestro i jego trio pojawią się na tegorocznej edycji Enter Music Festival. Ja czekam niecierpliwie na nową płytę artysty, która ma do mnie lada dzień dotrzeć, jak zostałem zapewniony dzisiaj kilkakrotnie. Trzymam więc za słowo tę zapewniającą mnie o tym osobę. Ale pomyślałem sobie, że to jest idealny moment, abyśmy wrócili do pewnego wieczoru, kiedy wspólnie w audycji Mało Obiektywnie, jeszcze we środę po 23, słuchaliśmy retransmisji koncertu z Bielskiej Zadymki Jazzowej 2011. Bo w składzie tria Avishaya Cohena na fortepianie pojawił się Shy Maestro. Cały wieczór zapowiadał, jak tylko on potrafi, Jan Ptaszyn-Wróblewski, a potem grali pięknie. Dreaming i About a Tree. Avishaya Cohena Trio. Wieczorowe okno koncertowe. Thank you. Thank you. Szaj maestro na fortepianie. Tu jeszcze w trio Avishaya Cohena na bielskiej zadymce jazzowej w 2011 roku, a w czerwcu, 17 czerwca na Enter Music Festival już z własnym trio Szaj maestro. Pierwsza z gwiazd tegorocznego Enter Music Festival. A ja mam teraz dla Państwa zaproszenia. Nie, nie, jeszcze nie na Enter Music Festival, tylko na 15 kwietnia, na 19. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert, którego potem ci z Państwa, którzy nie będą obecni w studiu, będą mogli wysłuchać na antenie Trójki w Wielką Niedzielę 20 kwietnia o 25. Ale spotykamy się 15 kwietnia o 19, by posłuchać, jak Kuba Stankiewicz zagra muzykę Wojciecha Kilara. To w tej sprawie teraz mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Kuba Stankiewicz i muzyka Wojciecha Kilara w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 15 kwietnia o 19. Do audycji Mało Obiektywnie wracamy po 23. Zapraszamy do reklamy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Lubię pracować z dzieciakami. Założyłem koło symulacji lotniczych. Sierra Papa Alfa Romeo Eco. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie europejskie. Ja tą kasą otworzyłem drzwi, które do tej pory były zamknięte dla dzieciaków. Nie o samolotnictwo chodzi. Ja to uważam po prostu za fajnie ubraną fizykę, fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie.